สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบางครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่47ครับหญิงชาวซามาเรียตอนที่3ครับเห็นครับผมขอทบทวนนะครับในเรื่องของหญิงชาวซามาเรียนั้นอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่4แล้วก็ได้พูดถึงว่ากาลิลีนั้นก็เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติงานของพระเยซูหรือฐานปฏิบัติการฐานบัญชาการของพระเยซูนะครับเพราะเหตุผลต่างๆแล้วก็พูดถึงว่าการทรงเรียกที่พระเยซูได้เรียกสาวก12คนนั้นมีคนเดียวครับที่ไม่ใช่ชาวกาลิลีก็คือยูดาสอิสคาริโอตคำว่าอิสคาริโอตนะครับแปลว่าคนที่อยู่ที่หมู่บ้านคาริโอตนะครับยูดาสอิสคาริโอตแปลว่าหมู่บ้านคาริโอตซึ่งอยู่ในยูเดียครับซึ่งเป็นอิสราเอลทางฝ่ายใต้ทีนั้นครับในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในพระธรรมยอห์นบทเดิมครับบทที่4ข้อ4ถึงข้อ6นะครับเราจะพบว่ามีคำว่าจำต้องนะครับหมายถึงเบื้องบนบัญชานะครับแล้วก็ในข้อที่7ถึงข้อที่9นะครับก็จะพูดถึงการที่พระเยซูได้ทรงประทับอยู่ที่ข้างบ่อน้ำและมีหญิงชาวซามาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำในข้อที่8ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงให้สาวกเข้าไปซื้ออาหารในเมืองสิกขาหลังจากนั้นพระเยซูก็อยู่แต่ลำพังเมื่อผู้หญิงคนนั้นมาถึงบ่อน้ำมีสิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับที่พระเจ้าได้ทรงนำนะครับที่คำว่าจำเป็นต้องก็คือเบื้องบนบัญชาให้พระเยซูนั้นได้เสด็จนะครับผ่านไปทางซามาเรียเพื่อที่จะไปกาลิลีนั้นไปกับสาวกของพระองค์นะครับข้อสังเกตประการแรกก็คือที่หมู่บ้านสิกขานะจริงๆก็มีบ่อน้ำประจำหมู่บ้านอยู่แล้วเหตุไฉนผู้หญิงคนนี้จึงมาตามทางจากตัวเมืองเพื่อที่จะมาตักน้ำเล่านะครับนี่คือข้อสังเกตประการแรกข้อสังเกตประการที่สองก็คือว่าผู้หญิงคนนี้นั้นได้ออกมาตักน้ําในเวลาเที่ยงวันซึ่งเป็นเที่ยงวันที่ร้อนมากนะครับเป็นเวลาที่ร้อนมากจึงไม่ใช่เป็นเวลาปกติที่ควรจะมาตักน้ําเหตุฉะนั้นหญิงคนนี้จึงไม่มาตักน้ําตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆร่วมกับผู้หญิงคนอื่นชาวเมืองสิกขานะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติประการที่สามครับซึ่งเป็นข้อสังเกตนะครับที่น่าสนใจก็คือเหตุฉะไหนเธอจึงมาที่บ่อน้ําเพียงลําพังนะครับสําหรับชาวยิวแล้วเวลามาตักน้ําที่บ่อน้ําเป็นช่วงเวลาสังสรรค์สโมสรครับมาเจอกันที่บ่อน้ํานะครับก็มาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนข่าวสารกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพูดง่ายก็คือว่ามาพูดถึงเรื่องของชาวบ้านเขาพูดถึงเรื่องคนอื่นหรือแม้กระทั่งเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องตัวเองก็ได้นะครับนี่เป็นงานของผู้หญิงและเป็นการพูดคุยแบบผู้หญิงนะครับยังไงก็ตามครับการตักน้ำนี้เป็นงานหลักของผู้หญิงในปาเลสไตน์หรือว่าในสังคมของคนยิวในสมัยนั้นนะครับเป็นงานหลักแต่ก็เป็นงานหนักด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องเอาน้ำมาจากบ่อน้ำไปบ้านครับและใช้กันทั้งบ้านเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสาเหตุนะครับที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้มาตักน้ำแต่เพียงลำพังมาตอนเที่ยงวันซึ่งร้อนมากครับพระเยซูทรงทราบถึงสาเหตุครับแต่เราจะดูวิธีการ approach ของพระเยซูนะครับในเรื่องนี้พระองค์ทรงเริ่มต้นชวนคุยเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้ได้เล่าได้สะท้อนปัญหาตัวเองออกมานะครับทีแรกสุดนั้นพระองค์ก็ขอน้ำดื่มครับในข้อที่9นะครับหญิงนั้นทูลว่าเหตุไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวซามาเรียพี่น้องครับเราคงทราบนะครับว่าสำเนียงการพูดภาษายิวนะครับกับชาวกาลิลีก็ไม่เหมือนกันและแม้แต่ทั้งชาวซามาเรียนะครับก็เชื่อแน่ว่าคงจะไม่เหมือนกันสังเกตที่การพูดหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะมานั่งอยู่นะครับที่บ่อน้ำเพื่อที่จะขอน้ำนะครับตอนเที่ยงเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะครับจากผู้หญิงคนนี้เหมือนกันจึงเกิดการถามไปแล้วก็ถามกลับมาครับนะครับว่าทําไมพระเยซูซึ่งเป็นชาวยิวต้องขอน้ําจากผู้หญิงชาวซามาเรียซึ่งถือว่าผิดธรรมเนียมมากครับที่คนยิวจะมาพูดกับชาวซามาเรียแสดงว่าคนยิวคนนี้ไม่ธรรมดาและจากการแต่งตัวของพระเยซูนะครับทําให้นางรู้ว่าคนเนี้ยเป็นอาจารย์ครับเป็นรับบีนะครับและรู้ว่าชนชั้นระดับรับบีหรืออาจารย์เนี่ยนะครับจะต้องหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับผู้หญิงไม่ว่าในรูปใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกับผู้หญิงหรือว่าพูดกับผู้หญิงในที่สาธารณะนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นอีกอคติแห่งยุคห้ามการสนทนาโต้ตอบระหว่างชายหญิงในที่สาธารณะโดยเฉพาะคนแปลกหน้าหรือไม่เคยเจอกันมาก่อนพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้รู้แน่อยู่แก่ใจนะครับว่าตัวเองเป็นผู้ที่สังคมเหยียดหยามนะครับแต่นางไม่เฉลียวใจครับว่าพระเยซูรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสวรรค์บัญชาครับก็คือพระเจ้าได้ทรงนำให้พระเยซูได้มาพบกับผู้หญิงคนนี้ที่บ่อน้ำนะครับโดยมีข้อสังเกตที่น่าสนใจต่างๆที่ได้เล่ามาให้ฟังพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองครับวิธีการ approach ของพระเยซูหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ถามว่าเหตุไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำจากฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียพระเยซูตรัสตอบเธอว่าครับถ้าเจ้ารู้ว่าเจ้ากำลังพูดกับผู้ที่พระเจ้าประทานเจ้าคงทูลขอน้ำดำรงชีวิตจากผู้นั้นคำว่าผู้ที่พระเจ้าประทานหมายถึงพระเยซูครับซึ่งพระเจ้าได้โปรดประทานพระเยซูให้แก่โลกเป็นของขวัญของโลกและของขวัญของพระเยซูที่ให้กับพวกเราก็คือชีวิตนิรันดร์การสิ้นพระชนของพระเยซูในข้อที่11นะครับหญิงนั้นเชื่อว่าพระเยซูกำลังจะประทานน้ำชนิดพิเศษที่ไม่กระหายอย่างไรก็ตามครับนางสังเกตว่าพระองค์ไม่มีภาชนะใดที่จะตักน้ำเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์กำลังเดินทางเป็นนักเดินทางอยู่นักเดินทางส่วนใหญ่มักจะพกถุงหนังเล็กๆไว้ติดตัวไว้ใช้แค่นั้นเองครับไม่ได้มีมากถึงขนาดว่าต้องมีโอ่งหรือไหหรือคนโทไปเอาน้ำนะครับพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับการเดินทางตรงนั้นนะครับใช้เวลาไม่กี่วันครับพระเยซูก็ไม่ได้มีภาชนะที่จะต้องมาตักน้ำใหญ่ๆเยอะๆนะครับแล้วพระองค์จะเอาน้ำจากที่ไหนครับเอาน้ำจากที่ไหนมาให้นางนะครับข้อ13-14ครับพระเยซูอธิบายเกี่ยวกับน้ำทำนองชีวิตที่พระองค์หมายถึงเมื่อบอกว่าเมื่อรับน้ำจากเราแล้วเจ้าก็ไม่ขายอีกเลยเนี่ยครับน้ำตรงนี้ก็คือน้ำดำรงชีวิตน้ำทำรงชีวิตไม่ใช่น้ำธรรมดาจากบ่อน้ำพระเยซูทรงใช้คำอุปมาเปรียบเทียบครับน้ำของพระองค์หมายถึงชีวิตนิรันดร์เหมือนกับที่พระองค์ตรัสว่าเราเป็นทิพย์อาหารแห่งชีวิตไม่ได้หมายความว่าพระเยซูเป็นขนมปังหรือเป็นอาหารนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษบอกว่า I am the bread of lifeนะครับพระเยซูเป็นขนมปังแห่งชีวิตแต่การแปลของเราก็แปลว่าพระเยซูเป็นทิพย์อาหารหรือเป็นอาหารแห่งชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของอาหารซึ่งเป็นชีวิตซึ่งดำรงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็สำคัญนะครับเช่นเดียวกับอาหารที่จำเป็นหรือเป็นปัจจัยสำคัญกับการดำรงชีวิตฝ่ายร่างกายนี้คนเรานะครับอยู่ไม่ได้เมื่อปัสจากน้ำตำนองเดียวกันครับหากเราไม่ได้ต้อนรับพระเยซูผู้ทรงเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตเราก็จะตายด้วยเหมือนกันเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับนอกจากเราจะมีน้ำแห่งชีวิตก็คือพระเยซูผู้ทรงประทานนี้ก็คือชีวิตนิรันดร์ครับพระเยซูจะนำหญิงนี้ถึงความรอดเหตุใดจึงทรงใช้คำอุปมาวิธีการสอนอย่างหนึ่งนะครับของพระเยซูก็คือใช้ภาพพจน์ใช้คำอุปมาที่ผู้คนคุ้นเคยดีเพื่อที่จะนำสู่ความเข้าใจอุปมานั้นเป็นหรือว่ามีทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมครับจากความเข้าใจในแง่ของมโนธรรมหรือว่านามธรรมนะครับให้ไปสู่รูปธรรมให้ได้คนในสมัยก่อนนะครับต้องขุดบ่อน้ำหาเลี้ยงชีพเพื่อยังชีพครับพระเยซูนำผู้หญิงคนนี้มาถึงความรอดโดยบ่อน้ำบ่อนี้นะครับน้ำนั้นเป็นปัจจัยที่ล้ำค่าที่สุดในแผ่นดินปาเลสไตน์ในแผ่นดินทะเลทรายนะครับไม่มีน้ำประปาเหมือนกับพวกเรานะครับคนสมัยก่อนต้องขุดบ่อเมื่ออารยธรรมรุดหน้ามากขึ้นศูนย์กลางชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านก็อยู่ที่บ่อน้ำประจำหมู่บ้านครับซึ่งจะให้น้ำแก่ผู้คนปุงสัตว์เพราะฉะนั้นบ่อน้ำจึงมีความสำคัญมากพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์เองนั้นสามารถประทานน้ำพุแห่งชีวิตได้เพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำพุแห่งชีวิตนั้นแปลว่าชีวิตนิรันดร์ครับน้ำจากบ่อน้ำของยาโคบดับกระหายของร่างกายแต่พระเยซูดับกระหายด้านจิตวิญญาณทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจขอพระเจ้าอวยพรนะครับให้พระเยซูทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยรอดของเรานั้นทำให้เราทั้งหลายอิ่มเอิบใจอาเมน